11 kamili mjini Bujumbura kama vile kwenye radio Isanganiro. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Jioni hii tuanze kwa mkutasari wake. Benki ya Dunia ya ishutumu Benki Kuu ya Burundi BRB na Wizara ya Fedha kuto kuzingatia hatua muhimu za malipo ya Ankara za miradi katika muda usiozidi siku 10. Utasomewa waraka wa benki hiyo kwa taasisi hizo hapa. Na shughuli za vyama vya kisiasa vya upinzani zinaendelea kudidimia kwa kukatazwa na baadhi ya watawala kwa katika kona mbalimbali za nchi ya Burundi. Tamko la Fenias Nigaba ni naibu kiongozi na msemaji wa chama Sahwanya Frodebu. Anaomba kuundwa kwa jopo la madaktari bingwa linalojitegemea ili kubaini mhusika na vyanzo vya kifo cha mama aliyefariki, akilenga kujifungua. Ni daktari Giome Ntawukurigayo kumradi, msimamizi wa chama cha waganga tawi la Ngozi, ni katika harakati za kumtetea mganga mwenzie Gi ni Iriba ambaye yuko ndani kisa kifo hicho. Haya, bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, François Akimano Konaski Mitambo. Isanganiro. Habari kamili. Benki ya Dunia ilituma hivi karibuni waraka kwa Benki Kuu BRB na Wizara ya Fedha ikiwaarifu kuwa taasisi hizo hazikuzingatia hatua muhimu za malipo ya Ankara za miradi katika muda usiozidi siku 10. Kama inavyosomeka kwenye barua hiyo, Benki ya Dunia inakerwa hasa na hatua ya kubadili maajenti waliokuwa wakifuatilia maombi yote ya malipo katika Benki Kuu ya Burundi BRB kama vile wizarani. Zaidi ya milioni 110 dola za Kimarekani zilitolewa na Benki ya Dunia kwa ajili ya malipo ya miradi hiyo, wakati ambapo Benki Kuu ya Burundi BRB na Wizara ya Fedha zilikuwa na hitaji la malipo ya zaidi ya dola milioni 2 tu. Jean-Marie Nengenda Kumana amebukua barua hiyo ukurasa hadi ukurasa. Umechakura nini Ngenda Kumana? Kama inavyodhihirika katika waraka huo, mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Burundi aliyomtumia kiongozi wa Benki ya Taifa BRB na waziri wa fedha nchini Burundi mnamo tarehe 4 Juni mwaka huu 2024, Hawasi Sewage, anaeleza kuwa viongozi wa taasisi hizo mbili za serikali hawakutimiza mkataba walioafikiana mnamo tarehe 24 mwezi Oktoba mwaka 2023, mkataba ambao Benki ya Dunia inazo shikamana na taasisi mbili hizo za serikali kuhusu kulipa bili za miradi inayoungwa mkono na Benki ya Dunia. Kama tunavyoendelea kusoma katika waraka huo, taasisi hizo mbili za serikali zimekuwa zimehakikisha kwamba kwa muda wa siku 10 watatimiza vigezo vya kuwasilisha mbele ya kamati ya wataalamu kutoka Benki ya Dunia ambao wanashikamana na Benki ya Taifa BRB pamoja na Wizara ya Fedha kwa kuandaa vilivyo miradi ambayo inausapotiwa na Benki ya Dunia. Baada ya miezi 8 mkataba huo ukisainiwa, Benki ya Dunia imegundua kwamba BRB pamoja na Wizara ya Fedha hazikutimiza vigezo, kwa sababu kwa ujumla miradi ambayo inaungwa mkono na Benki ya Dunia ingetekelezwa kwa muda wa siku 38, wakati ambapo kuna miradi ambayo imelazimishwa kulipwa maradufu. Kutotekeleza vilivyo mkataba huyo ni changamoto kubwa kwa utekelezwaji wa maendeleo endelevu ya taifa. Kama tunavyoendelea kusoma katika waraka huo, Benki ya Dunia inasikitishwa na jinsi wawakilishi wake wanaoshirikiana na BRB pamoja na Wizara ya Fedha kwa kutathmini miradi ambayo inaungwa mkono na Benki ya Dunia walitogeuzwa, na jinsi miradi hiyo ilichukua muda mrefu ili itiliwe manane. Pesa ambazo zinazofikia kiasi cha zaidi ya 110 dola za Kimarekani ndizo zilizotolewa na Benki ya Dunia kwa kusapoti miradi hiyo, wakati ambapo Wizara ya Fedha na BRB walikuwa na hitaji zaidi ya milioni 2 dola za Kimarekani. Mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Burundi Hawa Sisewage anahitimisha waraka wake akimutaka kiongozi wa BRB pamoja na waziri wa fedha kufanya wawezavyo ili walioafikiana na Benki ya Dunia yatiliwe manane haraka iwezekanavyo. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, shukrani. Siasa kwa sasa. Shughuli za vyama vya kisiasa vya upinzani zinaendelea kukatazwa na baadhi ya watawala. Tamko la naibu kiongozi na msemaji wa chama Sahwanya Frodebu kipindi hiki ambacho Burundi inakaribia kipindi cha uchaguzi. Fenias Nigaba anajuza kuwepo maeneo ambako mamlaka za mitaa zilikatalia chama hicho kusimika bendera zake na maeneo mengine ambako baadhi ya bendera ziliibiwa. Anaongeza kuwa hata jumbe za chuki zinazozuia wengine kushughulika kikazi huwa zikitolewa hadi sasa. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanawaomba vinara wa vyama vya kisiasa kutanguliza miradi ya maendeleo itakayosaidia wananchi kupambana na umaskini. Wanahitaji mafunzo yatakayotolewa kipindi cha kampeni za chaguzi kuwa ya kudumisha amani na mshikamano mwema kwa kijamii. Wanawapendekeza viongozi hao wa vyama wafanye siasa kwa maendeleo ya umma na sio kwa maslahi ya vyama vyao binafsi. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inasikika kutoka mjini Bujumbura. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Barabara tunasikia vyema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 89.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya wetatu.isanganiro.org unatupata mbashara. Hii ni taarifa ya habari. Chama cha madaktari wa Burundi tawi la Ngozi kinasema kushtushwa na agizo la malipo ya faranga milioni 5 kama dhamana ili achiwe huru kwa muda daktari Gi Iriba anayeshukiwa kuhusika katika kifo cha mwanamke aliyejifungua kwa upasuaji. Kauli hiyo ilitolewa na daktari Guillaume Ntawukurigayo kumradi, msimamizi wa chama hicho kwa Ngozi. Waganga wanaotumikia katika mkoa huo wa Ngozi nao pia wanaeleza kutopatana na namna mwendesha mashtaka alichukulia ripoti ya hospitali ambako marehemu alifia ili kuchukua hatua. Wanaomba kuundwa kwa jopo la madaktari bingwa linalojitegemea ili kubaini mhusika pamoja na vyanzo vya kifo cha marehemu. Mwandishi wa habari wa radio na televisheni Isanganiro mkoani Gitega hadi sasa hajarudishiwa simu zake alizopokonywa na kamishina wa polisi tarafa Gitega siku ya Jumapili. Asubuhi ya Jumapili, kamishina Jean-Prime Ndikubwayo alithibitisha kuwa bado anazikagua simu hizo ili kuweka matokeo katika ripoti. Kamishina huyo anamtuhumu Gerard Nibigira kumupa taarifa anayejulikana kwa jina la Bobo Rugurika zinazosema kuwa anauza mafuta kwa njia ya magendo na kuthibitisha kuwa maudhui hayo ndio Rugurika aliweka kwenye mtandao wake wa X, yani Twitter. Lakini Gerard Nibigira anakanusha madai dhidi yake akisema kuwa hawasiliani kamwe na Rugurika. Siku ya Jumapili, bwana Nibigira alikuwa kwenye kituo cha ugavi mafuta ambako kulizuka vurugu na hivyo kamishina huyo kumpiga, kumpokonya simu pamoja na kumfunga kwa zaidi ya saa 3 akimtuhumu kupiga picha. Mkurugenzi wa kituo cha radio na televisheni Isanganiro anakosoa yaliyofanywa Gerard Nibigira, mwandishi wa habari wa kituo hiki cha matangazo anayetumikia mkoani Gitega. Charles Makoto anahakikisha kuwa mwandishi huyo alikuwa kazini alipokuwa akijaribu kupiga picha polisi waliokuwa wakiwanyanyasa watu waliokuwa kwenye foleni wakitafuta mafuta. Bwana Makoto anaomba kamishina Jean-Prime Ndikubwayo kurudisha vifaa vya mwandishi huyo ikiwemo simu za mkononi ambayo ni kitendea kazi chake. Anawataka pia waandishi wa habari kutolegeza kamba katika utendaji kazi kufuatia tabia hiyo inayowavunja moyo. Wizi wa ndani mida ya usiku umekuwa sugu kwenye makao makuu ya mkoa wa Kirundo katika muda usiozidi wiki 3. Kaya zaidi ya 10 ziliibiwa vitu mbalimbali vya ndani hata mafuta kwenye gari, betri za magari, mifugo ya ndani, mazao na vinginevyo kama wanavyoeleza wakazi pamoja na utawala wa kata za maeneo. Raia wanatakiwa kulinda usalama wao usiku kwa kumkamata mtu yeyote wanayemshukia kuwa mhalifu. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi. Nchini Kenya, polisi wanasema wanawazuia zaidi ya watu 270 wanaodaiwa kuwa wahuni waliohusika na uporaji pamoja na uhalifu wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Uporaji mkubwa ulishuhudiwa wakati wa maandamano yaliyoongozwa na vijana. Mali ya raia pia ikaharibiwa katika maeneo mbalimbali, tukio ambalo waandaaji kumradi wa maandamano ya vijana hao wanasema yaliingiliwa na wahuni. Katika taarifa ya idara ya upelelezi nchini humo kupitia ukurasa wa Twitter, yani X, maofisa wa usalama waliweza kuwatambua wahalifu waliohusika na uporaji na kwamba wanazuiliwa na serikali. Inaelezwa kwamba watu 204 walikamatwa jijini Nairobi na wengine 68 kukamatwa katika maeneo mengine ya taifa. Jugwi Bombo. Maofisa nchini Mali wamethibitisha kuuawa kwa zaidi ya raia 20 katika shambulio la wanajihadi katikati mwa nchi hiyo. Haya yakiwa ni mauaji ya hivi punde karibu kuripotiwa katika taifa hilo la Sahel. Kwa mjibu wa mmoja wa maofisa ambaye hakutaka jina lake kutajwa, raia 21 wameuawa katika kijiji cha Jigwi Bombo, kilomita kadhaa kutoka katika mji wa Bandiagara. Afisa mwingine aliyezungumza usiku wa kuamkia leo alisema kwamba karibia watu 20 walikuwa wameuawa na kwamba kutokana na hali ya usalama hawangeweza kufika kwenye eneo la tukio. Maofisa wote hao wawili walikataa majina yao kutajwa kutokana na nafasi walizonazo kwenye serikali. Tangu jeshi kuchukua madaraka katika taifa hilo la Sahel mwaka wa 2020, taarifa kuhusiana na matukio kama hayo huwa hayatolewi kwa umma. Na hatimaye Hathras. Mamlaka nchini India zimesema zaidi ya watu 115 wamefariki dunia katika mkanyagano wakati wa mkusanyiko wa kidini kaskazini mwa nchi hiyo, katika moja ya tukio baya kabisa kuwahi kutokea nchini humo katika miaka ya karibuni. Tukio hilo limetokea katika wilaya ya Hathras, karibu kilomita 200 kwa kusini mashariki mwa mji mkuu wa India, New Delhi, ambako mkusanyiko mkubwa wa kidini ulikuwa ukiendelea kwenye eneo la wazi. Mkusanyiko huo ulikuwa umeitishwa na kiongozi wa kidini kwa ajili ya tamasha la waumini wa Hindu katika kumkumbuka mungu wao wa Shiva. Matukio kama hayo ya mkanyagano yameripotiwa kutokea katika taifa hilo, tukio la hivi karibuni likiwa la Januari mwaka 2022 ambako karibu watu 12 walifariki na wengine kujeruhiwa katika eneo takatifu la Vaishno Devi. Saa 11 na robo mjini Bujumbura ni sawa na saa 12 na robo mjini Dar es Salaam. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Francois Akimana ambaye ametuwezesha kusikika hewani. Tuatakie jioni mwanana.